kan mong rupane. Hang isun angen mandane yo ono reng kene. Hang isun angen mong tekane. Hang isun angen ono jalan ketemu nih.